Lobi kunai, obenga kingai, obenga kingai, olobi nangai, engai refije, unayoka ki. Lakisangai, soto ya refije, mwana soma, atwa, bongo na pakora, nalongo ya refije, oh, mwana yo mama. Lobi kunai, obenga kingai, obenga kingai, olobi nangai, engai refije, unayoka ki. Yangana yekokani.